Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Senat zajmie się tarczą antykryzysową w poniedziałek. Angela Merkel podziękowała Niemcom za odpowiedzialny stosunek do ograniczeń spowodowanych epidemią. W serwisie też o weekendowych propozycjach Polskiego Radia w ramach akcji Zostań w domu. W poniedziałek, a nie we wtorek, Senat zajmie się przyjętą przez Sejm tarczą antykryzysową, poinformował marszałek Senatu. Tomasz Grodzki zaznaczył, że przyspieszenie prac będzie możliwe, jeśli dziś wieczorem odpowiednie dokumenty przekaże Sejm. Rano premier Mateusz Morawiecki apelował, by obrady zacząć jak najwcześniej, najlepiej dziś. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi rozwój wydarzeń. Karolu, co na ten temat mówił marszałek Grodzki? Marszałek Tomasz Grodzki zaznaczył, że prace Senatu nad tarczą zostały maksymalnie przyspieszone. Poniedziałkowe popołudnie, jak dodał, to najwcześniejszy możliwy termin na rozpoczęcie obrad. Jesteśmy w Senacie zdeterminowani do tego, aby jak najszybciej uchwalić dobre prawo. Nie mamy jeszcze dokumentów z Sejmu. Musimy je przeanalizować, przekazać do pracy w komisji, choćby maksymalnie skróconej. Marszałek zadeklarował też chęć współpracy z rządem. Mówił o możliwym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim jeszcze przed rozpoczęciem prac w Senacie. Szef rządu apelował w Sejmie o rozpoczęcie prac nad tarczą antykryzysową najlepiej jeszcze dziś, ponieważ, to cytat, liczy się każda godzina. Od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes, a w ślad za tym, ile miejsc pracy ocalimy. Tomasz Grodzki podczas konferencji krytycznie odniósł się do zapisów tarczy antykryzysowej, które wprowadzają zmiany w kodeksie wyborczym. Sejm uchwalił zapisy, zgodnie z którymi w stanie epidemii osoby objęte kwarantanną oraz osoby starsze będą mogły głosować korespondencyjnie. Marszałek dodał, że termin wyborów prezydenckich powinien zostać przełożony. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Sejm dziś rano przyjął nowe przepisy zwane tarczą antykryzysową. Za odpowiedzialny stosunek do ograniczeń spowodowanych epidemią podziękowała Niemcom Angela Merkel. W tym kraju stwierdzono prawie 49 tysięcy przypadków choroby. Zmarło 325 osób. Angela Merkel ponownie podkreśliła, że wyrzeczenia są konieczne, bowiem tylko poprzez wspólny wysiłek można kraj przeprowadzić przez tak trudne czasy. To się może udać tylko, gdy wszyscy będziemy mieli przed oczami wspólny cel – spowolnić wirusa, powiedziała kanclerz. Dlatego ponownie Was proszę, nadal trzymajcie się ściśle reguł, zrezygnujcie z kontaktów z innymi ludźmi, z którymi nie mieszkacie razem. Jeżeli znajdziecie się poza domem, utrzymujcie dystans minimum 1,5, a lepiej 2 metry. Kanclerz poinformowała, że obecnie nie można powiedzieć, jak długo będą obowiązywały ograniczenia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wielu ludzi w całej Polsce szyje maseczki ochronne. Urzędy miast kupują materiał, który ochotnicy mogą odbierać w magistratach. Do Centrum Onkologii w Zagłębiu trafiło ostatnio ponad 1400 masek, mówi rzecznik szpitala Mirosław Rusecki. Dzięki nim maseczki medyczne wykorzystujemy tylko do celów medycznych, a tam, gdzie tego nie potrzebujemy, wykorzystujemy maseczki bawełniane uszyte przez mieszkańców. Otrzymują je m.in. ekipy sprzątające czy rejestratorki. Pracownicy Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie wysłali uszyte przez siebie maski do Domu Muzyka Seniora oraz Domu Artystów w Skolimowie, mówi Agnieszka Wolak z teatru. Panie i panowie w pracowniach krawieckich teatru, zarówno tej żeńskiej, jak i męskiej, pracują nieustająco nad maseczkami. Szukamy też możliwości zdobycia większych ilości materiałów. Informacje dotyczące właściwego używania masek znajdziemy na stronie Światowej Organizacji Zdrowia. Kultura, rozrywka i dobra muzyka w ramach akcji Zostań w domu to weekendowe propozycje Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pogodnie, tylko na południu chwilowo pochmurno, przelotne opady deszczu, a w górach śniegu, lokalnie burze. Od 10 do 17 stopni. W nocy jutro więcej chmur, przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu, w górach i nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od 0 na Podhalu do plus 1 nad morzem, 2 w centrum i 3 na Dolnym Śląsku. Lokalnie na Podlasiu przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni, w niedzielę od 3 do 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz.

się już oczy, na niebie słońce wysoko. Kto w lektyce, komu pomóc, kto będzie chodził piechotą. Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie słońce wysoko. Kto w lektyce, komu pomóc, kto będzie chodził piechotą. Skaldowie, od wschodu do zachodu słońca. Cudowna klasyka polskiej muzyki rozrywkowej. Wiele takich utworów oddaję do Państwa w zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Tak jak powiedziałem wcześniej, głosujemy do 27 kwietnia, a Top na antenie ma się ukazać 1 maja, jeśli będą do tego odpowiednie warunki. To teraz Anawa. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś szedł, po to byś czuł. Wydał cię świat na ból, abyś żył, abyś czuł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś szedł, po to byś czuł.

Kiedyś rozmawiałem z Tomkiem Organkiem i tak powiedziałem mu, że jakoś tak mi się kojarzy jego twórczość, tak jak w piosence Głupi Ja, z tym, co robili Breakouci właśnie na płycie Blues. Niedaleko odlatujemy, to będzie Mira Kubasińska. Twe, to mocniej tęskni, w nocy

Halina Frąckowiak, idę dalej. Nasza markowania XXL przedłużona dziś do godziny 15. Po 15 Piotr Stelmach, a ja mam listy od Państwa. Dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Ja i moja siostra bliźniaczka obchodzimy dziś urodziny, kolejne 18. W planach był koncert raz, dwa, trzy w Przemyślu, wiadomo, odwołany. Jesteśmy o 300 km od siebie. Pozdrowienia bardzo serdecznie dla Kingi i dla Mary. No i raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Kiedy kilka lat temu w wypadku samochodowym zginęła Ewa, moja bratanica, napisałem gdzieś, że młodzi ludzie myślą, że są nieśmiertelni. No więc młodzi ludzie, jesteście śmiertelni. Taka wiadomość dotarła do nas z Wielkiej Brytanii. Ola, córka Kasi Kowalskiej, ma koronawirusa i walczy. Ma zaledwie 23 lata. Mam nadzieję, że wygra tę walkę. Kasię mocno pozdrawiamy. I to właśnie 3-letnia Ola wystąpiła w tej piosence. Kasia napisała ten utwór dokładnie 20 lat temu, kiedy Ola miała 3 latka. Być tak blisko. Za 13,5 minuty będzie 15. gdyby płomień rozpalił się znów. Wracam z nieba, mam ziemię u stóp. Co tam słowa i pieniądze? Ważne, że znów pragnę i błądzę. Szukam ciebie, gdzieś musisz tu być. Twoje ciało nauczy mnie żyć. Znów była przy Nieba. Michał Jakubik zmieni Elę Malinowską. Właśnie przyszedł, odkaził dłonie. Bardzo ładnie, Michał. Piątka z plusem. Pozdrowienia dla słuchaczy z Tokio. Bardzo serdeczne. Pani Agnieszka napisała, że Stelka wstawił post. Ludzie znów się gromadzą, bo piękna pogoda. Szlak człowieka trafia. No właśnie, jeśli nie zostaniemy w domu, to będziemy grali w finale z Włochami. Wiem, to źle zabrzmiało, ale bardzo Państwa proszę o odpowiedzialność. Na zakończenie wybrałem piosenkę Tani Tytti Karam. Proszę zajrzeć na stronę internetową, tam wyświetli się cały program dzisiejszego naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo, życzymy spokojnego dnia. Nasza strona internetowa, polskieradio.pl/trójka. A po 15 Piotr Stenmach pojawi się tutaj. Oczywiście. Thank you. nothing here to show. Somebody's slice of life. I had it tailor-made. I had it soaking, shaking, and shown around the world. And all these things you tell me, I can't quite believe. You are still there and I'm still trying. Upkeep, always trying to reach the rest of us. We don't have anything to say, nothing to give. Well, life, it blows away. I have another chance. I may have two lives, but my both lives will be brief lives. And then you all will wonder why I was only 16 years old, you were only 17. Life isn't so complicated, but then life isn't supposed to be for all these years. For all these years. Sensor. Everybody loses their way. I have a wealth of material. I have a well of people to share with you. Every lover, they all tell lies. I have his wife in the background. But I have more than this. I have more than this. And if Mr. Chase, give it to me. Autopromocja. Sunęło poprzez czarne łąki. Marsowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Pogodzić się ze światem. Na podstawie tekstów Edwarda Stachury. W reżyserii Janusza Kukuły. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał.